Hello, hello, kedves hallgatók! Ez a Rádió Café, megkezdődik a Hétmester Lövésze, a következő két órában számítunk a figyelmetekre. Mégpedig olyan tematikával, amilyen tematika eddig még nem volt. Volt szó eddig már az adásban bizonyos diktatúrákról, de azok történelmi diktatúrák voltak, melyek a múlt kötébe vesznek, reméljük, hogy egyre inkább. És ezek általában történelmi, vagy a történelmről szóló filmek. Most viszont a jövőbe tekintünk, és antiutópiákról fogunk beszélni, tehát olyan diktatúrákról, amelyek még nem valósultak meg, de talán majd egy nap megfognak. Az a nagy kérdés. Vagy éppen most valósulnak. Hát talán még az is lehet, de mindezekre a szempontokra majd mi azért rátekintünk. Az a kérdés, hogy egy ilyen antiutópia, mint amilyenek születtek, már azért jó pára a történelem során, például Orwelltől, például Huxleytől, ezek hozzásegítik a világot ahhoz, hogy egy ilyen diktatúra létrejöjjön, tehát jó ötleteket adnak esetleg a jövő elnyomó rezsimjeinek, vagy pedig épp ellenkezőleg felkészítenek minket arra, hogy mi várhat ránk, és mint egy immunitást sugároznak azáltal, ami számunkra, hogy, vagy képeznek bennünk azáltal, hogy szembesülünk ezekkel a lehetőségekkel. Melyik vetődik fel inkább? Hát mindenképp azt mondanám, hogy inkább segítenek elkerülni ezeket a dolgokat, mert ezek a technikai fejlődés, meg az egyéb eszközök a tömegtársadalom korában az magától is nagyon könnyen sokszor megy egy diktatúra felé, úgyhogy ha valaki erről könyvet ír, mert van egy típje, akkor inkább azt segíti, hogy felkészüljünk valahogy, hogy elkerüljük ezeket. Vita Viktor kollégámmal köszöntünk titeket, innen a stúdióból, Puzsér Robert vagyok, az SMS számunk 0629986986, ezzel írhatjátok meg nekünk az impresszióitokat mindazzal kapcsolatban, amit itt el fog hangzani a következő két óra során. Az első film pedig, amiről beszélni fogunk, az egy François Truffaut által rendezett film, tulajdonképpen a Truffautnak ez volt a legelső angol nyelvű filmje, tehát ezzel próbált betörni az angol száz piacra, amit hát más szóval világpiacnak is szokás nevezni. Itt lépett ki a francia nyelvű filmnek a szűkös keretei közül, és szerintem egy kiváló filmről van szó. Van egy olyan gyanúm, hogy vitatkozni is fogunk az én kollégámmal azon, hogy ez a film ez mennyire jó, vagy mennyire merjük ajánlani nektek. Én minden esetre tiszta szívvel merészelem, mert szerintem egy nagyon, engem abszolút elkötött, teljesen megrendített, mindaz a közlésnek van egy nagyon erős társadalomkritikai tartalma, és az egésznek a mélyén mégis van egy végtelenül átélhető líra, valami mélységes szépség, egy olyan világból tudósít nekünk ez a megfilmesített regény, ez Ray Bradbury-nek a regénye, ahol nincsenek könyvek, és nem csak könyvek nincsenek, hanem egyáltalán nincsenek betűk. Nincs írásbeliség, csak számok és képek vannak. Egy olyan világba gondoljatok bele, ahol a gondolatokat nem lehet lejegyezni. Ahol a szám és a betű az abban különbözik egymástól, hogy a szám az mennyiségi, a betű az minőségi konzerválást tesz lehetővé. Na, egy olyan világba gondoljatok bele, ahol a létezésnek a minőségi jellege az elszáll, ahogy a szó, és csak a mennyiségi az, ami lejegyezhető. És van egy nagyon vicces jelenet, amikor rosszul lesz a felesége a fősnek, és fogalm nincs, mi az a gyógyszer, mert nem neve van a gyógyszernek, csak száma, és hát vissza kell rohannia, mikor minden száma perc és színe. Drága. Száma és színe van, és rohanni, a nyolcas arany és hármas piros gyógyszert vett be. Tehát, hát igen, ezt képzeljétek el egy ilyen világot, ahol a kultúra annyira képi, és mi rohanunk ebbe a világba, tehát rohanunk e felé, ahogyan a könyveket egyre inkább fölváltják a képek, talán nem véletlen az se, hogy most is egy DVD ajánló műsort hallgattok, és nem pedig egy könyvajánlót, ugye? Könyvajánlót olvastok esetleg. Bár a mai négy filmből kettő könyv született meg először. Igen, igen, ez sem lehet véletlen. Minden esetre egy olyan képi igényű kultúra felé rohanunk, amelyben a konzerválása mindazoknak a fogalmaknak, vagy mindazoknak az érzéseknek, vagy élményeknek, amelyeket átélünk, az soha többé nem a a szavakon, soha többé nem a minőségen keresztül, hanem mindig a mennyiségen és a benyomáson keresztül hat. A mennyiségekre a számok, a benyomásokra pedig a képek szolgálnak. Egyes fiatal emberek nem hajlandók hajat nyíratni. Itt éppen a tisztasági osztagot látjuk, ahogy munkába vesz egy ápolatlan huligánt. Lám csak, milyen szórakoztató néha a rendfenntartás. Na ez milyen egy fasizmus már, képzeljed el. Képzeljed el ezt a világot, ahol... Nekem mindig vicces, amikor nyugatiak csinálnak diktatúráról filmet, és nem kelet-európaiak, mert szerintem, aki, ha csak nem Németországban élt, akkor nem sok köze lehet, hogy milyen egy ilyen. Hát ez a huligánoknak levágjuk a haját, hát ez a 70-es években ez egy visszatérő jelenet volt a budapesti őrszobákon, meg vidéken is gondolom. Tehát bevitték a csöveseket, és akkor kicsit Vagy a középiskolákba. Tehát én ezen jót nevettem itt ezen a részen, amikor egy Bradbury-nek egy nyomasztó utópiájába ez egy tétel, mert ezt mi megéltük. Most egy olyan világot kell elképzelni, hogyha 451 Fahrenheitnek a világát próbáljátok felidézni, hogy próbáljátok magatokban valamilyen módon egy képet alkotni erről, ahol mindenki tökéletesen boldog. Tehát nem lehet igazából tudni, hogy az életük az mire hasonlít, inkább emberi életre, vagy inkább valamiféle, hát hogy is fogalmazok, állati vegetálásra. Miért annyira boldog mindenki? Azért, mert fogalmuk sincsen arról, hogy léteznek érzelmek, érzések. Létezik a világnak, hogy mondjam, az emberi létezésnek az a komplexitása. Ahogy József Attila írta, láttam a boldogságot, szőke volt és másfél mázsa, azt hiszem valahogy így írta igen, le. Igen. Tehát egy disznó. Igen, hát igen. Ez, tehát, most erről a boldogságról igen. Beszélünk, amikor egy kövér disznó a boldogság. Igen, tehát hogy is fogalmazhatnék. Egy spicli társadalomban játszódik a film, de egy olyan spicli társadalomban, ahol ezeket a spicliket, ezeket nem lehet okolni azért, mert spiclik, mert az ő számukra a boldogságnak a boldogság kézzelfogható, és ott van, és jelen van. És a könyvek azok tényleg mérgek az ő számukra, mert teljesen összezavarnak. Tehát az, és nem lehet, miféle értéke lehet a könyveknek, mikor az egyik könyv az mond A-t valamiről, a másik meg B-t, hát akkor valamelyik biztos, hogy téved. Tehát akkor nem a legjobb mindet elégetni, és azt mondani, hogy innentől kezdve, mivel hogy nincsenek könyveink, és nincs semmi állításunk a világról, ezért aztán kétségeink sincsenek a világgal kapcsolatban, tehát a jelen valóságot, amit tapasztalunk, soha semmilyen körülmények között nem kérdőjelezzük meg, és ezáltal tulajdonképpen bizonyos értelemben visszavezetjük magunkat az állatvilágba. És az eredeti könyvben ott le is írják, hogy a társadalomnak egy pacifikálása, egy megbékítése az, amikor elégetjük a könyveket, hiszen minden könyv valamelyik társadalmi réteget, kisebbséget idegesítheti, és a legjobb, hogyha nem akarjuk, hogy összevesszenek, hogy ezeket a könyveket eltüntetjük. A főhős Guy Montag, akit Oscar Werner játszik, és hát ő egy tűzőr. A tűzőrök azok régen ők tüzet oltottak. Olyanok voltak, mint ma a tűzoltók. De aztán egy idő után a házak azok mind tűzbiztosak lettek, és a tűzőröknek más feladatuk lett, nem oltják a tüzet, hanem gyújtják. Mégpedig ott, ahol könyvet találnak. Hogyha komplett könyvtárakat találnak, akkor a legegyszerűbb, felgyújtják az egész könyvtárat a házzal együtt úgy, ahogy van. Ha viszont csak kevés könyvet találnak elrejtve, akkor hát azokat egyenként elégetik. Igazából a... De ilyen undorral dobálják ki az ablakon, mint a patkányokat találtak volna. És megvetéssel néznek a könyvekre. Tehát az a lényeg, hogy a könyvek teljesen illegálisak. A világ egy nagyon sötét diktatúra, de nem olyan, mint az 1984-ben, meg nem olyan, mint a szép új világban, hanem egy végtelenül komfortos, végtelenül egy fogyasztói társadalom diktatúrája. Igen, egy végtelenül átmosott tudatú emberekkel teli világ, akik halálosan boldogok, elképesztően körülveszik. Vagy legalábbis annak gondolják magukat. Hát mi a boldogság, hanem azért bogyókat szednek keményen. Hát igen, de hát ha boldogok azoktól a bogyóktól, tehát mi a boldogság? Tehát ki mondja meg, hogy boldog vagy-e, ha nem te? Hát ha ő boldog, körülveszi őket a család. Mit hívnak családnak? A robotgépeiket hívják családnak. Tehát van a konyhai család, az a, hát az a mikrohullámú sütő, a sütő, Turmix. A Turmix gép, stb. Ezek a mindenféle gépek. És van a, van a család, ezek pedig a képernyők. Igazából olyan, mintha tévék lennének, de sokkal interaktívabb. Tehát így beszélnek hozzád, akkor válaszolhatsz nekik. Tehát egy, egy sokkal interaktívabb világot kell elképzelni. Mindenki népszerű akar lenni, mindenki azt akarja, hogy szeressék, de a szeretetnek sem értéke, sem feltétele nincsen igazából. A szeretetet tulajdonképpen a szépséggel, a konformitással tudod elérni másnál. Igazából, igazából minden olyan simulékony és olyan, olyan habkönnyű az egész életük. A könyvek nélkül a világ végtelenül egyszerű, végtelenül boldog és végtelenül értéktelen. A kérdés az, hogy vajon az emberek tényleg a boldogságra törekszenek-e, vagy a jóra. Vannak elméletek, amik azt mondják, hogy igazából az embereknek nem a boldogság lenne a célja, hanem a jó. Tehát, hogyha egy olyan társadalmat erőltetünk, vagy erőszakolunk ki, ahol egy ilyen műanyag boldogságot erőltetünk az emberekre, akkor lehet, hogy közben nagyon messze kerülnek a jótól. Az eredeti Bradbury könyvben ott ki is van fejtve, hogy nem a könyvekkel van alapvetően a baj, hanem mindennel, ami a jónak az eszméjét, szépnek a jónak az eszméjét, az tartalmasan sugározná az emberek felé, és nem csak egy felszínes, ilyen könnyed mázba, mint például ez a Család nevű sorozat, ami végtelenül bugyuta és sematikus. Ennél sematikusabb már csak a házaspár beszélgetése, ami szerintem az egyik erőssége a filmnek, azok a egymás nem reflektáló mondatok, mint valamilyen modernista, minimalista kis dráma. És Gyuri... ami még nagyon ütős, ez az, talán a film elején, ez a kis pirosment tűzoltóautó, ahol állva utaznak a tűzőrök, ilyen, mint a náci tisztek, ilyen gyönyörű szép egyenruhába és feszes hegyketes tartása, kicsit egy ilyen cseh groteszk filmre emlékeztet, tehát ne úgy képzeljétek el ezt az antiutópiáról szóló filmet, mint majd lesznek itt a mai műsorban olyan filmek, ahol egy nagyon kemény világ, meg kopottak a ruhák, meg nincsen étel, meg mindenki szomorú, hanem ez egy ilyen kicsit ilyen vicces, groteszk. Igen, de ez egy rettenetesen... De csak nekünk kívülről. Igen, ez egy rettenetesen sötét, kemény, totális diktatúra. Minden... Csak nem lóg ki a lóláb. Igen, tehát, és belül a mindenki javaknak... rohadt szomorú, meg boldogtalan. Igen, tehát a javakban, abban elképesztő nagy-nagy bőséggel dúskálnak. És ezért aztán nem a, hogy mondjam, a diktatúrának a külsőségei, azok nem látszanak ki. Tehát igazából, mivel, hogy mindenki konformista, és mindenkit a kényelme, a fogyasztása, az éppen aktuális jól lakottsága, a kipihentsége, a konyhai és nappali szobai családban való részvétele, a népszerűsége foglalkoztat, és hogyha ezeket megkapod a társadalomtól, vagy megkapod az uralkodó osztálytól, akkor ennél sokkal többre talán nincs is szükséged, feltéve, ha nem olvasol. Tehát a könyveket annak a hordozóját, hogy ez a világ lehetne más, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy annak a hordozóját, hogy ez a világ valaha más volt. Tehát akár vissza lehetne ezt a világot, ezt a diktatúrát vezetni egy szabadabb körülményrendszerbe, ezt egyszerűen meg lehet semmisíteni. Ha megsemmisítjük a könyveket, akkor elvágjuk az embert a múltjától. De ezek az emberek a jelenükről se tudnak semmit. Van egy nagyon érdekes rész az eredeti könyvben, ami teljesen a szeptember 11 előtti Amerika állapotát vázolja fel, amikor azt mondja, hogy mi olyan gazdagok vagyunk, hogy a világ többi része meg olyan szegény, de nem törődünk ezzel. Olyan híreket hallottam, hogy a világ éhezik, ám mi jól tápláltak vagyunk, tehát ők nekik a jelenükről sincs semmiféle elképzelésük. Nem tudjuk, hogy mi ez az ország, amiben élnek, de hogy a rajta kívül mi zajlik, arról se tudnak semmit, nem csak a múltjukról. Nincsenek kétségeik, mivel hogy nincsen forrásuk a kultúrához. Nincsen forrásuk sem a múlthoz, sem más emberek gondolataihoz. Tehát így igazából nem... Az írmagvát vágják el, az írásbeliség megszüntetésével a lázadásnak az írmagvát vágják el a Fahrenheit 451 című filmben. Elárulná, hogy mi ez a szám, amit mindannyian visel? 451 Fahrenheit fok. Miért pont 451, és nem 83, vagy 121? 451 Fahrenheit fokon meggyullad a könyvpapír, és lángolni kezd. Szeretnék kérdezni valamit, csak nem nagyon merek. Kérdezzen. Igaz az, hogy nagyon-nagyon régen a tűzőrök tüzet oltottak, és nem könyveket égettek? A bácsikája jól mondta, hogy szédült. Tüzet oltani, kitől hallotta? Már nem tudom, de igaz vagy nem igaz? Nem, micsoda ötlet. A házak mindig tűzbiztosak voltak. Mondja, miért égeti a könyveket? Tessé? A könyveket? Hát, Olyan munka, mint a többi. Jó munka és változatos. Hétfőn Hegel, kedden Kafka, szerdán Swift, pénteken Proust, szombaton Seneca és vasárnap Voltaire. Égest hamuvá, még a hambát is égesd el, ez a mi a szavunk. Szóval nem szereti a könyveket. Maga szereti az esőt? Igen, nagyon szeretem. A könyv is csak annyit ér, semmit. Nincs semmi haszna. Miért olvasnak mégis, annak ellenére, hogy veszélyes? Pontosan azért, mert tilos. Miért tiltották be? Boldogtalan lesz tőle az ember. Komolyan így gondolja? Hogyne? A könyv megzavar is a társadalom ellen uszít. Nem olvassa el, amit eléget? Miért olvasnám? Egyrészt nem érdekel, másrészt jobb dolgom is van. Harmadszor meg tilos. Ez igaz. Maga boldog? Persze, hogy boldog vagyok. Az élet célja nem a boldogság, mint azt feltételezik ebben a történetben ezek a bizonyos tűzőrök, meg az uralkodó elit. Az emberi létezés célja az az emberi létezésnek az önazonossága. Nem, az, nem azért élünk, hogy boldogok legyünk, hanem azért élünk, hogy, hogy azonosak legyünk önmagunkkal, vagy hogy fogalmazzak. Meg a közösségünkkel, meg a helyel, ahol meg, élünk, meg, tehát hogy tartozunk valahol, identitásunk legyen. Meg átéljük a jelenlétünket. Tehát hogy fogalmazzak, tehát hogy tudatosak legyünk, hogy jelen legyünk. Szerintem ez a legfontosabb. És a könyveknek az elégetése az pontosan ezt akadályozza meg. Tehát hogy is fogalmazzak, a könyvek őrzik az ember gyengeségét, és ezért tiltják őket, mert ezáltal, a könyvek elégetése által tudják az embereket kiforgatni abból, ami emberi bennük. És ha pedig már ez megtörtént, akkor már nincs miért félni tőlük. Akkor már megfosztottuk őket az öntudatuktól, megfosztottuk őket bármitől, ami által lázadhatnának, vagy bármitől, ami iránt vágyakozhatnának, igazából bezártuk őket abba a pillanatba, amit teremtettünk a számukra. És pontosan ez a cél, hogy ne vágyakozzanak semmi után, maximum azután, amit a társadalom kínál nekik. Van is egy ilyen rész a könyv vége felé, hogy néz körül a világban, sokkal fantasztikusabb, mint amit az álomgyárakban gyártanak. Ezt 53-ban írta a Bradbury. Szerintem mind a mai négy filmünk, szerintem mind a 20. századi tömegtársadalmaknak a problémájára fog valahogy reagálni. Tehát, hogy elképesztő tömegeket halmoz fel a kapitalizmus a nagyvárosokba, és valahogy ezeket a tömegeket irányítani kell. Valahogy le kell őket szerelni, le kell őket csillapítani. És a Bradbury meg ez tényleg nagyon érdekes, mert tényleg 53-as a könyv, és egyrészt beolvas az atomháborúnak, ami teljesen normális, mert az 50-es évek paranoiájának az egyik kulcs tényezője ez az atomháborúba való elpusztulásnak a rémképe, az ettől való fenyegetés. A filmből teljesen hiányzik, de a könyv egy atomcsapással ér véget, ahol látják azt a nagyvárost, amiből kimenekültek, totálisan elpusztulni, tehát így még jobban felértékelődnek azok az emberek, akik a tudást, majd látni fogjátok a filmben, valamilyen módon a könyv végetés ellenére próbálják továbbvinni. A Bradbury az konkrétan Lajhárhoz hasonlítja azokat az embereket, akiket kielégít az az álomgyár, amit a társadalom irányítói felkínálnak. No, de az a csodálatos, hogy hol volt még az 50-es években az a mértékű tudatmanipuláció, vagy az a mértékű lajhárosítás, vagy az embernek az elembertelenítése. A nemzetállami propaganda az megjelenik már az első világháború idején. De az a mértékű konformizmus. A fogyasztói társadalom dőzsülése az meg a 40-es években kezd Amerikába felpörögni, tehát amikor már az alsó osztályoknak is tudnak kínálni egy olyan életszínvonalat, ami soha nem látott senki, mivel soha nem szembesült senki, és teljesen új típusú társadalmat kell berendezni akkor, amikor már nem az éhség viszi ki az embereket az utcára, hanem mit tudom én, a vietnámi háború miatti tiltakozás. Egy kicsit megismerjétek a sztorit. Guy Montag tűzőr, akinek a feladata, hogy égesse a könyveket, és nap mint nap égeti a könyveket, és eleinte nagyon hisz is ebben. Na hát valami teljesen nevetséges, vagy hogy fogalmazok, egy ilyen kirakatházassága van, egy tökéletes boldogságban zajló kirakatházassága van Linda Montaggal, gyakorlatilag feleségével, gyakorlatilag két értelmes szót nem tudnak váltani egymással. Elmúltak a kapcsolatukból vagy úgy általában elmúltak az emberi kapcsolatokból ebben a világban az egymással való valós kapcsolattartásnak vagy valós interakciónak a lehetősége, a képessége és az igénye is. És megismerkedik egy fiatal lányjal a szomszédban, Clarisse-szel, ami az érdekes, hogy Clarisse-t és Lindát ugyanaz a Julie Christie játsza. Pont ezt akar mondani, és hogy ez nem véletlen, ezzel nyilván azt akarta a filmkészítője sugallni, hogy egyáltalán nem a külseje alapján választ a két nő között, és ezért volt egy poén, hogy ugyanaz a színésznő játssza el őket, tehát hogy akár boldog is lehetne az... De még csak meg se csalja a feleséget. Igen, hát ez még az ötvenes. De szerintem arról van szó, hogy ilyen fogalma sincsen, hogy megcsalás. Tehát, hogy nincsenek mintáik az embereknek, mert nincsenek könyveik, nincsen írásbeliségük, nincsen történetük. Nem is arról van szó, hogy te nem olvasol könyveket, senkit nem ismersz, aki olvasott valaha könyveket. Sehol. Tehát itt arról van szó, hogy lezárták a kultúrát. Nincsenek kiáratok, igen, nincsenek vészkiáratok, se bejáratok. Itt a könyv az abszolút csak egy példa, egy szimbólum, tehát itt a kultúráról van szó. Egyértelműen. Na az a lényeg, hogy mondták egy idő után ez a lány megzavarja a fejét, és elkezd olvasni. Az elégetendő ilyen könyvek közül... Ilyen kérdéseket tesz fel neki, hogy maga boldog? Igen. Ami teljesen érthetetlen a számára. És így lassan-lassan az elégetendő könyvek közül elkezd elcsórni egyet-kettőt, és ezeket otthon elkezdi felhalmozni és elolvasni. És lassan-lassan Montagnak megváltoznak a szokásai. Elkezd például nem azon a rúdon lesiklani, ahol a tűzőrök általában, hanem elkezdi használni a lépcsőt. És senki nem is érti, miért csinálja, és nem csatolja be a fején a sisakot, például. Ilyen furcsa, a lázadás apró jelei. Igen, ilyen furcsa, elkezd szétesni, mintha kezdene szétesni a jelleme, mintha emberré kezdene válni. Tehát rögtön az a katonás fegyelem, az a biorobot, amivé őt tette ez a diktatúra, és amiként őt használni jóhajtja ez a diktatúra, az kezd széthullani. És a történetnek a vége az, hogy gyakorlatilag kivonul a társadalomból, felszámolja, végül kénytelenségből meggyilkolja a saját parancsnokát, tűzőr parancsnokát, kivonul, és közben eljátszák az ő halálát, tehát az is nagyon vicces, hogy beadják a társadalomnak, hogy ő meghalt. Sőt, az eredeti könyvben tévé közvetít egy ideig, ahogy menekül, és ez a momentum, ez vissza fog köszönni egy mai filmünkből. Egy picit értékeljük a filmet, mert mindjárt jön a hírek. És az a vicces, hogy én ajánlottam Robinak ezt a filmet, én biztosra mentem, Truffaut, egy Bradbury sci-fi klasszikus, hát ez, bocsánat, sci-fi, mert megint kapunk egy SMS-t, tehát egy Bradbury sci-fi klasszikus, és hát iszonyatosan nagy csalódás volt a film, tipikusan annak a példája, amikor egy könyvet nem lehet átültetni, vagy nem sikerül átültetni egy pörgő filmbe, gyakorlatilag hiányzik az egészből a forgatókönyv, nincs, ami fenntartsa a feszültséget, és hát egyedül ez a 66-os évszám, hogy 66-ban készült a film, talán ez ad felmentés, de ami a vicces, hogy Robi, te meg azt mondtad, amikor jöttünk ide, hogy neked meg tetszett nekem a film. Nekem nagyon holott tetszett. Én úgy készítettek fel rá, hogy már így szívtad a fogadat, hogy engem kellemes csalódásért, mert hogy én nekem nagyon-nagyon tetszett ez a film, szerintem egy kiváló filmről van szó. Nagyon erős antiutópiáról van szó, és hát a könyvemberek, akik a film végén feltűnnek, nem mondjuk el, hogy kik a könyvemberek, azért, hogy legyen egy kis meglepetés a számotokra, hogyha megtekintitek a 451 Fahrenheit című filmet, amelyet François Truffaut rendezett. És azért Truffauttól inkább még mindig ajánljuk a Kifulladásig, a Jules és Jim, a 400 csapás. Szerintem egy 8-as filmről beszélünk ezúttal. Én egy 5-öst tudok csak adni rá. Sziasztok, itt vagyunk újra a Hét Mesterlövésze című filmmel. A mai filmekben diktatúrákat, antiutópiákat veszünk sorra, már amelyikről film készült. Az előbb említettük Truffaut, az egyik film a Kifulladásig. Kaptunk egy SMS-t, hogy azt nem ő rendezte, valóban nem ő rendezte, ő az írója a Kifulladásig című filmnek. 0629986986 az SMS számunk, úgyhogy erre írhattok nekünk a továbbiakban is, kaptunk is tőletek néhány SMS-t. Hello, ezt a filmet nem láttam, de az elmondásotok alapján nagyon haj az Equilibriumra, és a másik kedves SMS író is ezt veti fel nekünk, hogy ahhoz mit szólunk, azért mármint Timi kérdezi, hogy az érzelemmentes világ az Equilibrium. Én megmondom, hogy nem láttam, de majd megtekintem, és akkor majd esetleg foglalkozhatunk ezzel a filmmel is, már hogyha annyira elnyeri a tetszésünket, és ajánlásra méltónak találjuk. Nehogy azt higgyétek, hogy a 451 Fahrenheit, mint utópia, az annyira távol áll. Vagy mi állunk annyira a távol attól. Tehát, hogy az... Sőt, a mai filmek közül talán az egyik legközelebb. Igen, én is azt gondolom. Hihetetlen nagy állami és céges erőforrások dolgoznak azon nap, mint nap, hogy az embereket tudatlanságban, ostobaságban, és főleg az önmaguk sorsa iránti mélységes érdektelenségben tartsák. Tehát a konzumidiotizmus, vagy fogalmazunk úgy, hogy a fogyasztói társadalomnak ez a végtelen nagyfokú kényelme, ez a konformizmusa, ez az első lépése annak, mármint hogy a saját életünk, a saját sorsunk, a saját hétköznapjaink formálása iránti érdektelenséget elültessék bennünk, azt a fajta tunyaságot, azt a fajta, hogy mondjam, a szórakozás, meg a hétköznapi csili-vili bulvárvilág iránti fogékonyságot, amely aztán a melegágya mindannak az elnyomatásnak, amely a fejünk fölött zajlik. Tehát az emberek, hogy mondjam, amíg tele van tömve a pofájuk kenyérrel és cirkusszal, nem nagyon fognak foglalkozni azzal, hogy az ő nevükben, ő helyettük, ő fölöttük, ő mögöttük milyen döntéseket hoznak. Én azt gondolom, hogy ez egy létező válság. Tehát én azt gondolom, hogy ez létezik. Jó, én meg azt gondolom, hogy szóval én nem akarok most itt egy ilyen szélső anarista álláspontot képviselni, tehát olyan szintű kockázat... Rögtön az én álláspontomat minősítetted ezzel, igaz? Nem, hanem olyan szintű kockázatokat rejt egy mai agyon technicizált tömegtársadalom, hát szóval ahol egy aktatáskába elfér egy kisebb atombomba, szerintem valamilyen szintű ellenőrzés, vagy a társadalomnak valamilyen szintű önvédelme kell, csak éppen az az őrület, hogy ehhez is egy marha nagy technikai apparátus kell. Én most nem erről beszéltem. És ez meg kockázatokat rejt magában. Csak én nem erről beszéltem most. Tehát én arról beszéltem, hogy, nem, én nem, hogy most... vannak hatalmi funkciói a konformizmusnak, annak, hogy a társadalmat van, fogyasztói hisztériába hajszolják, annak, hogy a társadalmat benne tartják folyamatosan egy konformista tunyaságban. Jó, csak azt akarom mondani, hogy aminek eszközei a bulvár, aminek eszközei a folyamatos szórakoztatóipari lekötöttség, és mindezek. A fogyasztás fenntartásának a folyamatossága, a marketing nyomás, amely folyamatos a társadalmat alkotó egyéneken, amelynek többek között célja, hogy a társadalmat atomizálja, az egyéneket, azokat minél inkább kommunikálhatatlanná tegye a saját problémáik, a hétköznapjai problémája, egymás sorsa iránti érdektelenségbe hajszolja, stb. Tehát, hogy atomizálja a társadalmat, az egy fogyasztó legyen a legkisebb, illetve a legnagyobb egység egyaránt. Én erről beszéltem. És én ebben tökéletesen egyetértek. Szerintem akkor járunk a legközelebb a valósághoz, ha úgy azt gondoljuk, hogy részben automatikusan evolúciószerűen alakultak így a társadalmak, részben viszont nap mint nap rájátszanak erre a társadalmi irányítói, és igenis a saját céljaik érdekébe tudatosan használják ezeket az eszközöket, amit a fogyasztás vagy a tömegmédiumok jelentenek. És azért azt tényleg valljuk be, hogy azért egy ekkora tömegtársadalomban, amik a 20. században létrejöttek, abba tényleg nagyon nagy kockázatok rejlenek egy normális bevett működéssel szemben. És szóval érted, Robi, tehát mondjuk hogyha elismerjük azt, hogy egy társadalmat irányítani az nem a bűnne továbbja, és mondjuk te vagy az irányító, akkor neked is valahogyan ellenőrzést kell gyakorolnod az emberek fölött. Mondom én úgy ezt, hogy közben persze kívánom teljes szívemből az 56-os munkástanácsokat, meg a bázisdemokráciát, hogy haladjunk e felé, de hogyha realisták vagyunk, akkor az ellenőrzés mint olyan önmagában még nem a gonoszság ne továbbja. Csak hogy éppen, hogy kockázatokat rejt. Az a vicces, hogy diktatúra. Én nem az ellenőrzésről beszélek, tehát ezt értsed, hogy folyamatosan úgy beszélünk el egymás mellett, tehát olyan szinten két teljesen különböző síkon beszélünk, hogy de valaki másra reflektálsz, nem rám. Jó. Szerintem akkor, hogyha ez ilyen egyértelmű, akkor a hallgatók ezt úgy is hallják, és szerintem otthon önmagukba is ezt ettől érzékelik. Tartok, hogy ők is hallják. Inkább arra akarok beszélni, hogy ugye négy olyan filmet választottunk, ami a diktatúráról szól, és az a vicc, hogy a diktatúra eredetileg az egy tisztes, bevett intézmény volt Rómába, ahol, hogyha nagyon nagy gáz volt, akkor félreállították a két konzult, aki kollegiálisan ellenőrizte egymást, és jött egy egyszemélyi uralom, akinek sokkal nagyobbak voltak a jogosítványok. Jött egy válságmenedzser. Igen, de ez egy válság... ja. Igen, egy Bajnai Gordon. De ez egy válságmenedzser volt, aki... Ezt nem tudjuk komoly képpel kimondani, hogy Bajnai Gordon egy válságmenedzser, ugye? Tehát mondjuk, igen, meg hát Cincinnatust, ugye, aki a macskafogót látta, azt az Eke Szarvától hívták el Bajnai Gordont, meg valószínűleg nem az Eke Szarvától, és ami ami még fontosabb különbség, hogy a diktátort egy idő után megkérték, hogy megköszönték a munkáját, helyreállította a rendet, elhárították mondjuk a kelt a támadást, és akkor ment tovább az élet. A mi filmjeink viszont olyan diktatúrákról szak, olyan 20. század diktatúrákról, ahol nem jön vissza a régi bevett normális élet, hanem éppen az okozza a rettegést ezekbe az antiutópiákba, hogy attól fél a néző vagy az olvasó, hogy örök életre visszavonhatatlan elromlik valami a társadalomban. De hogy volt ez a római birodalomban is? Jött egy Cézár, azt mondta, hogy én most egyesítem, én leszek a konzul, én leszek az a szenzor, én leszek a prétor, én leszek a diktátor. Hát ez lett a köztársaság vége. Igen, hogy egyszer jött egy magisztrátus, és azt mondta, hogy én most élethosszig vagyok diktátor, perpétum diktátor vagyok. Persze, és én a köztársaságkori Rómáról beszéltem, hát nem igen, a császárkorról. Na de hát ez történik meg. Tehát így, a kenyeret és cirkusz az a császárkorban volt aztán igazán nagyon fontos eszköz, és a mai filmjeink pontosan olyan társadalmakat, antiutópiákat mutatnak, ahol a kenyér, és főleg a cirkusz, ez talán még fontosabb a mai 4 filmben, borzasztóan elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy mindenki nyugiba maradjon. Teljesen mértékben egyetértek Puzsér úr véleményével. Példaképként tekintek őre, írja Mufurc. Helyes, meg kell szervezni a társadalmat. A példakép megmondja, hogy hallgassátok a 7 mesterlövészét minden szombaton és vasárnap 3-tól 5-ig. Ez a mi hazánk, Óceánia. Ez a mi népünk. A munkások, az iparosok, az építők népe. Ez a mi népünk, a mi világunk építői, akik azért küzdenek, harcolnak, véreznek és halnak. Harcolnak ők a munkahelyeken, itt, a távoli csatamezőkön, könyörtelen elszántsággal. Vágyaink és álmaink megcsonkítói ellen. És kik ezek? Ezek a gonosz katonái. A galád és gyilkos Eurázsia katonái. Afrika és India élettelen sivatagjaiban, Ausztrál-Ázsia tengerein bátorság, erő és fiatal életek esnek áldozatul. Esnek áldozatul ezeknek a barbároknak, kiknek egyetlen céljuk a pusztítás. De a legfényesebb győzelem sem felettetheti el, hogy szörnyű féreg, halálos tumor élősködik és terjed közöttünk. Kiáltsd! Kiásd a nevét! Az 1984 című filmről fogunk beszélni a következőkben, amelyet 1984-ben forgattak. A két főszereplő pedig a Winston Smith-t játszó John Hurt és az O'Brien-t játszó csodálatos Richard Burton halála előtt néhány hónappal fejezték be a filmet, tehát Richard Burton utolsó filmjéről van szó, utolsó film szerepéről, és hát felejthetetlen ebben is. Egyébként egy kiváló filmről van szó szerintem az 1984 esetében, amely úgy gondolom, hogy méltó a regényhez, amelyből sőt, készült. Az a baj, hogy túlságosan méltó, tehát, hogy nem igazán tesz hozzá a regényhez, hanem nagyon példaszerűen, nagyon jó felmondja. Nagyon helyes. Amit képi világban meg lehet. Csak hát ez a könyv, az eredeti könyv tele van filozófálgatással, és itt szintén a forgatókönyvet hiányom, ahogy az előző Bradbury könyvből készült filmnél, tehát, hogy nem igazán kelti fel a feszültséget a nézőbe, hogy most mi viszi előre a figyelmét a nézőnek. Kaptunk még egy SMS-t. Ha Puzsér úr elítéli a fogyasztást és a fogyasztói társadalmat, javaslom számára a fotoszintézist. Nincs erdő, ahová el lehetne menni ebédre valót lőni. Vagy szálljon ki az autójából. Na jó, maradjunk abban, hogy a fogyasztói társadalom az nem azt jelenti, hogy egy társadalom, ahol fogyasztanak. Hanem a fogyasztói társadalom az azt jelenti, hogy egy társadalom, amely a fogyasztásra épül, tehát nem a termelésre. Mit jelent, hogy fogyasztói társadalom? Azt, hogyha megfigyeled, hogy aki létrehozza a javakat, az a legszegényebb, aki megfogyasztja, az meg a leggazdagabb. Minél többet fogyasztasz, annál gazdagabb vagy, mint hogyha a pénz a fogyasztásért járna, és nem a termelésért. Ez persze tudjuk, hogy lehetetlen. Egy szó mint száz, a harmadik világ, amelyben a termékek, amelyben a tárgyak, a használati tárgyak, amelyek körülvesznek minket, azoknak a legnagyobb része születik, az a legszegényebb érdekes módon, akik létrehozzák ezeket a javakat, mi pedig, akik megvásároljuk rendkívül, rendkívül olcsón, tehát fillérekért vásároljuk meg, mi értelemszerűen vagyunk a leggazdagabbak, tehát valahogy ott útközben a Kína és Európa között, vagy Kína és Amerika között valami történik, valahol, hogy szokták ezt mondani? Kézen közön elvész az igazság. hogy a társadalmi egyenlőség igényével lépjek föl. Na persze, nyilván nem olyan egyenlőségről beszélünk, mint amilyen az 1984-ben tapasztalható. Az valami brutális, és na most itt az 1984-ben egy olyan világban élünk, ami hát így annyira nyomorúságos, és annyira lerohadt, leszakadt, hogy azt elképzelni sem tudjátok. Tehát olyan tudatos és módszeres szegénységben, nyomorban van tartva a társadalom, ami hát ebben a vonatkozásban éppen ellenkezőleg, mint a 451 Fahrenheitben. Pont ellenkezőleg. Tehát mind a kettő egy totális diktatúra, de itt aztán semmi konformizmus nincsen. Tehát az egyikben a fogyasztással tömik tele a szájukat, hogy meg se szólaljanak, itt pedig azért itt pedig nem tudom, hogy szóval nem örülnek, ha egy darab kenyeret szereznek. Na várjunk, ez is már létezett. Tehát Mao Tse-tung a kulturális forradalom idején, és Pol Pot nem kevésbé, pontosan ebben hitt. Ők ebben hittek. Nem csak hittek, de beutaztak. Igen, tehát módszeresen, szegénységben, nyomorban kell tartani a társadalmat, mert ugyebár a burzsóa elnyomásnak, amely a kapitalizmusnak a meleg ágya, annak az alapja a középosztály. Az alapja a középosztály, amelyik már megfelelő jólétben él ahhoz, hogy fölhalmozzon, kereskedjen, stb. Tehát, hogy ne a mára kelljen gondolni, ne az éppen aktuális falatra kelljen gondolnia, hanem gondolhasson a holnapra vagy a holnap utára. Na, ez az, ami nem történhet meg, mert ez a kapitalizmus visszatérésének az áloga. Egy szó mint száz, a szocializmusnak, az egyenlőségnek a célja nem a jólét, és itt már megszűnik a baloldaliság. Ugyebár Leninnek is van egy ilyen könyve, hogy baloldaliság, mint a kommunizmus gyermekbetegsége. Tehát itt már baloldaliságról egyáltalán nem beszélünk, nem a jólétről van szó, hanem a módszeres egyenlőségről. Tehát arról van szó, hogy egyenlővé kell tenni a társadalmat, egyenlővé a nyomorban. És itt nem arról van szó, hogy hát ideig, óráig most még időszakos problémáink vannak, ám a jövőben ezeket majd megoldjuk, és akkor majd egy jólétben leszünk egyenlőek. Nem. Ezeknek a társadalmaknak, ezeknek a diktatúráknak a célja, hogy szegénységben és nyomorban tartsák a társadalmat. A háború pedig, amely állítólag Óceánia és Eurázsia között zajlik, aztán kiderül, hogy Kelet-Ázsia között zajlik, tehát hogy igazából nem is lehet tudni, hogy kivel állnak háborúban. Aztán ennek nagyon szép előképe a náci Németország és a Szovjetunió, akik a második világháború kitörésekor még ugye együtt szállják meg Lengyelországot, aztán Németország megtámadja a Szovjetuniót, tehát itt nehéz elszakadni attól, hogy ez egy ilyen minta volt Orwellnek, aki a második világháború utáni években írta ezt a regényt. 0629986986 az SMS számunk, ez a Rádió Káfé, a Hétmesterlövészét halljátok. Az 1984 című filmről beszélgetünk, Vida Viktor kollégámmal, én Puzsér Róbert vagyok. Ez az 1984 egy olyan világba kalauzol bennünket, ahol a hatalom többé már nem eszköz, hanem cél. A rendszer presztízs kérdést csinál abból, hogy megtörjön téged. Tehát igazából nem veszélyezteted a társadalmat. Nem azért kell téged uniformizálni, és nem azért kell téged megtörni, és nem azért kell kimosni az agyadat, és valódi szeretetet ébreszteni a megtört szívedben, a nagy testvér iránt, mert ezáltal ők nagyobb biztonságban lesznek. Semmiféle veszélyt nem jelent ez. Arról van szó, hogy a diktatúrának a hiúságát sérti, az önképét sérti az, hogy te másképp gondolkodhatsz. És ezért kell megsemmisíteni mindenféle írmagvát az ellenállásnak és a másként gondolkodásnak. Ez a lényeg. És az összes az összes film közül, mind a négy közül, amiről ma beszélni fogunk, ez a legpesszimistább. Itt is van egy lázadó, egy hibás fogaskerék a rendszerben, aki elkezd szembe menni a rendszerrel, de az ő lázadása jut a legkevésbé messze, és hát el is bukik. Semmi sehova nem jut. Tehát hogyha tökéletes diktatúráról beszélünk, egy tökéletes diktatúrának totálisan ellenőriznie kell a társadalmon kívüli dimenziókat, a kultúra dimenzióját, vagy a társadalom alatti korábbi biológiai dimenziókat, és ez az 1984 ez a legnyomasztóbban tudja megmutatni azt, hogy a biológiai dimenzió eltűnik, a teljesen családellenes, a gyerekek beköpik, feljelentik a szüleiket, a magánéletet totálisan ellenőrzi ez a társadalom, és hát a kultúráról se lehet itt beszélni, sőt olyannyira nem lehet beszélni, hogy ami az egyik legérdekesebb a műben, korabeli tudományos elméleteket fejlesztett tovább Orwell, hogy egy új beszélt, egy új angolt készítenek, terveznek, amiben a szótárak egyre vékonyabbak lesznek, és az az előrehaladás, a az új beszél kialakításában, hogy az emberek ne tudják elgondolni a gondolataikat, ne tudjanak gondolni az ellenállásra, és ne legyen semmiféle identitás. Hát világos, hát fogalmakat kell kivenni az embereknek a fejéből. Az új beszél az egy olyan szótár, aminek az újabb és újabb kiadásai nem bővülnek, hanem folyamatosan szűkülnek. Tehát az új beszél szótár 10. kiadása az kevesebb szót tartalmaz, mint a 9., mint a 8., és az a lényeg, hogy mindig a legfrissebb kiadás szerint kell fogalmazni. Tehát az előző kiadásokban lévő szavak, azok eltűnnek. Az a lényeg, hogy folyamatosan ki kell venni a fogalmakat. A fogalmaid által létezel, a világ a fejedben van, hogyha nincs szavad arra, hogy föllázadj, ha nincs szavad egy olyan világra, megint a Bradbury regénynél tartunk, amely világra te vágyhatsz, amely világért te küzdhetsz, akkor az a világ nincs. Megsemmisítik a fejedben a lázadásnak a lehetőségét. Nem kell kicsavarni a kezedből a fegyvert, ha kicsavarják a fejedből a fegyver nevű szót. Onnantól kezdve, tehát az a lényeg, hogy nem a fizikai világban kell megakadályozni a lázadást, hanem már a mentális világban, már a mentális síkon elkezdik a lázadásnak a lehetőségét is felszámolni. És hogyha mai társadalmakra gondolunk, amikben most is élünk, ahol pedig piacosítják a lázadást a rock and rollon, meg a lázadásról szóló filmeken keresztül, tehát így pacifikálják, akkor nem járunk messze az 1984-től, tehát ez azért nem csak az egykori Szovjetuniónak a kritikája. Hát, hogy fokoznak az új beszélszó? Szótár szerint. Úgyhogy jó, plusz jó, plusz jó, maxi plusz jó. Dupla plusz jó. Tehát, hogy igazából a lényeg, hogy le kell szűkíteni a fogalmi rendszert, mert ez az alapja, ez az alapvető lehetősége annak, hogy egyrészt a társadalom szövedékének a működését, tehát az emberek egymással való interakciójának a lehetőségét egyrészt kontrollálni, másrészt beszűkíteni lehessen, másrészt pedig hát önmagadban mindazokat a fogalmakat föltámasztani, amelyek által te egy másfajta világot elgondolhatsz. Az 1984 fős egy olyan munkahelyen dolgozik, ahol meghamisítják a történelmet, újságokat kap, pár évvel évtizeddel ezelőtti újságokat, ahol át kell manipulálni a fényképeket, szövegrészeket, tehát itt azért nem egy olyan manipuláció van, mint a 451 Fahrenheitben, ahol cakumpaktokkal vonóval elégetik a könyveket, hanem nagyon ügyesen manipulálják. És abba is tovább lép ez a diktatúra a 451 Fahrenheit világánál, hogy itt nem csak lóg a kamera, vagy bocsánat, nem csak lóg a képernyő a falon, hanem a képernyőben egy kamera is van, tehát folyamatosan figyelik azokat az embereket, akik egy képernyő előtt helyezkednek el. Jó, hát ez maximálisan a bolsevik diktatúrának a képét veti fel, tehát ez nagyon arról szól, tehát ez nagyon a bolsevik típusú, hát amennyire a Ray Bradbury az a nyugati típusú, fogyasztói típusú és öntudatlanság. És a Huxleynek a szép új világa, ami szintén inkább a nyugati fogyasztói társadalom kritikája, annyira azért a 84 sokkal többször emlékeztet a Szovjetunió világára, ugye tudjuk, hogy Lenin mellől egy fotón szép sorban Sztálin kivégzett ellenfeleit kiretusálták, és egyre kevesebb ember vette körül Lenin azon az utcai tüntetést ábrázoló fotón. Senki sem menekülhet, Winston. Itt nincsenek mártírok. Itt minden vallomás az igazságot tartalmazza. Mi nem azért pusztítjuk el az eretneket, mert ellenáll nekünk. Sőt, amíg ellenáll nekünk, nem is pusztítjuk el. Azt akarjuk, hogy közénk való legyen, mielőtt elpusztítjuk. Tökéletesre formáljuk az agyukat, mielőtt szétrobbantjuk. És akkor, amikor már semmi sem maradt, csak szeretet és vonzódás nagy testvér iránt, akkor kitörölünk a történelemből. Gázzá változtatunk és kibocsátunk a stratoszférába. Semmi sem marad meg belőled. Még egy név sem a nyilvántartásban, még egy emlék se, egyetlen élő agyban sem. Megsemmisítünk a múltban, épp úgy, mint a jövőben. Kérdés, hogyan uralkodik az egyik ember a másikon? Hogy szenvedést okoz neki. Pontosan. Az engedelmesség még nem elég. A hatalomnak a fájdalom és a megalázás az alapja, csak így biztos. A hatalom darabokra szaggatja az emberi tudatot, azután újra összerakja, de most már a saját elképzelései szerint. A hatalom nem eszköz, hanem cél. A mi világunkban nem lesz más, csak győzelem és önmegalázás. Minden mást meg fogunk semmisíteni. A múlt tilos lesz. Ha elvághatjuk az embert a múltjától, akkor elvághatjuk őt a családjától, a gyerekeitől, az embertársaitól. Nem lesz más hűség, csak a párt iránti hűség. Nem lesz más szeretet, csak a nagy testvér iránt érzett. Kiírtunk minden versengési kedvet, de gyökerestől. Történelmen kívüli vagy. Nem létezel. Gyere ide. Nézd meg magad. Rothadó félben vagy. Íme az utolsó ember. Ha te ember vagy, az ott az emberiség. Nem fog örökké létezni. De te megmenekülhetsz, amikor csak akarsz. Rajtad múlik minden. Te hűvelted! Te hajasítottál le! Nem, Winston. Te hajasítottad le magad. Mikor fogszok fölbelőni? Lehet, hogy csak sokára. De ne add fel a reményt. Előbb-utóbb mindenki meggyógyul. És a végén téged is agyonlövünk. Ja, de. Igazából a csodálatos ebben a filmben az, ugyebár ez a bizonyos Winston Smith föllázad a rendszer ellen, ennek számos jele van, például illegális irodalmat kezd olvasni, amit kifejezetten O'Brien-től kap, aki kettős ügynök, ugye? Tehát a rendszer kitermeli a saját illegális irodalmát. Ő írja meg a saját illegális irodalmát a rendszernek, hogy ezzel tudja, ennek segítségével tudja leleplezni. Ez ennek segítséget. Olyan iszonyatos paranoia. Tehát O'Brien így leplezi le Smith-t, hogy gyárt egy ellenzéki írományt, amire az majd fogékony lesz, és így tudja elő. Tehát először kitermeli belőle a lázadót, majd elfogja, megtöri, megsemmisíti, és újra összerakja. Tehát hogy igazából itt úgy játszanak az emberrel, mint a Rubik kockával, nagyon kemény. Ez a szerencsétlen Smith valahol egyszer leírja azt, hogy a naplójába, ami természetesen a párt kezére kerül, hogy a szabadsága az, amikor szabadon kimondhatjuk, hogy 2x2=4, és akkor az O'Brien felmutatja neki a négy ujját, miközben kínozza. Hány ujjat látsz? És azt a választ adja, hogy 4-et. Erre kínozza tovább, és fokozza a fájdalmát. És aztán megkérdezi újra. Hány ujjat látsz? 5-öt. És újra adja rá a fájdalmat. Hány ujjat látsz? Nem tudom, mit mondjak? És megint adja a fájdalmat. De ez már egy jobb mindig, válasz. Ez már alakul, de még mindig fokozza. Hány ujjat látsz? Nem tudom. Ez a helyes válasz. Ez a helyes válasz, amikor azt sem tudod, hogy mi a helyes válasz. Na, ez az a helyzet, ahonnan, na ez egy jó kiinduló pont, innen újra össze lehet rakni az agyadban a világot, kedves Winston Smith. 1990-ben megjelent Jevgenyi Zamyatinnak magyarul is a Mi című regénye, nem keltett abszolút feltűnést, most az utóbbi hónapokban viszont több helyen is cikkeztek róla, azért fontos megemlítenünk, mert Orwell maga is modelljének tekintette ezt az 1920-ba vagy 21-ben megjelent regényt. Huxley, a Szép új világ írója, ő tagadta, hogy olvasta volna, mielőtt a művét megírta, de nagyon erős párhuzamok vannak ott is. Ki ellen zajlik a permanens háború? Ez a fontos kérdés, mert hogy az 1984 az a permanens háborúnak a közegében zajlik. Igazából egyik napról a másikra megváltozik a világháborúban az ellenség. Nem olyan régen Óceánia még Eurázsiával állt harcba, aztán hirtelen Kelet-Ázsiával kerül konfliktusba. Pont úgy, ahogy mondtad, ahogyan a nyugat legyőzte Hitlert, és a következő percben a fultoni beszéd úgy kezdődött, hogy győztünk, a fultoni beszéd meg úgy végződött, hogy kezdődik a háború. Tehát hogy mégis egyből Sztálin lett az ellenség. Tehát valami ilyesmi zajlik itt is. A fontos kérdés, hogy ki ellen zajlik valójában ez a háború, mert úgy tűnik, hogy mindegy, hogy Eurázsia vagy Kelet-Ázsia, mert valójában tényleg mindegy, mert a háború célja nem Eurázsia vagy Kelet-Ázsia legyőzése, hanem a társadalmi rend konzerválása. A háború nem Eurázsia vagy Kelet-Ázsia, hanem Óceánia saját társadalma ellen zajlik. Tehát a háborút a nép ellen vívja az elit, nem pedig az ellenség ellen. Ez a lényeg. A háború közegében ugyanis fenntartható a nyomor, fenntartható az elnyomatásnak a maximuma. Igazából a lényeg, hogy ne lehessen konszolidálni. A Mao-nak is ez volt a politikája, tulajdonképpen Sztálinnak is ez volt a politikája. Minden totális diktatúrának ez az alapja. Azért, ami a történelemben igazából megvalósult, az nem annyira a külső hadviselésnek a folyamatos mozgósítása, bár mondjuk a nagy francia forradalom világa az emlékeztet erre, hanem például a Rákosi rendszer, hogyha gondolunk, ahol egyre újabb politikai osztályok, vagy begyűrűzött az osztályharc a párton belülre. Igen, a végén már de a munkaharc az pontosan tehát, ugyanerről szól. Tehát hogy... azt akarom mondani, hogy ami a valóságban sokkal profiban működött, az a belső háború, ahogyan egyre újabb társadalmi csoportok ellen, a kulákok ellen, a gyár igazgatók ellen, és ahogy mondtad a végén már a párt legfelsőbb vezetése ellen, gyakorlatilag a Rákosi diktatúra végére két társát letekintve Rákosi mindenkit börtönbe küld, Kádárt is, és hát a rajk... Hát akit ki nem végez például. És hát a rajkper az pedig az megint csak azt mondani, hogy kelet-európai szemmel sokkal kevésbé ütősek ezek az antiutópiák, amiket itt írogatnak. Hát nekünk, mert a fenét átéltük azért. Igen, szóval aki egy picit utánolvas annak, hogy a rajkper mi volt, hogy az egy mennyire összetett meg agyrém volt. Hát a háborús helyzetnek a fenntartása a lényeg, ez a lényeg. Háborús helyzet a párton belül, háborús helyzet a leszámolása, begyűrűző osztályharccal, a munkaverseny, a gyáraknak a frontján ugyanúgy helyt kell állni, mint a... Na most mint bocsánat, egy nagy cég, egy mai multinacionális cégben nem a totális háború, van a folyamatos munkaverseny, sőt, maga ez az agymosás, a propaganda, a munkatársaknak a szocializációja, hát épp a múltkoriban cikkeztek erről, hogy ezek a vállalati indulók, a hétvégére, a magánéletre való rátelepedése a cégeknek. Egyre totalitáriusabb képet ölt. A japán cégeknél a közös torna a főnökkel együtt reggel, hát szóval lehet jókat derülni, meg szörnyűködni ezeken rajta, az állami diktatúrákon. Meg kéne ijedni rajta szerintem ami meg eszembe jutott az előző egyik bejátszáson, amikor azt mondja a kínozza, és akkor azt mondja neki, oda tartja a tükör elé, kitöri röhögve az egyik fogát, és azt mondja, nézd meg, hogy nézel ki. Azt mondja, hát te aljasítasz le engem azzal, hogy kínzol. És azt mondja, nem, te aljasítod le magadat. És az jutott eszembe, hogy ugye van egy televízió műsorunk, ami a Big Brother nevet vette fel, ami egyértelműen az Orwell könyvéből való szó, amit onnan vesz neki ugye a nagy testvér, ami sokak szerint inkább a cári bátyuska fordítás lett volna profib. Na most, ha valaki elfogadja azt, hogy nézi a Big Brother című műsort, akkor gyakorlatilag ő is saját magát aljasítja le, mert gyakorlatilag Big Brother-ré teszi magát, amikor kielegve nézi ezeknek a modernkori gladiátoroknak a küzdelmét, ahogyan ezek az emberek a saját magánéletüket adják el, és szimulálják a kamera előtt. És a körbezárul. Na most szerintem ez a pofátlanság ne továbbja, hogy Big Brother-nek nevezek el egy műsort, amiben gyakorlatilag az orwelli gonoszságot ismétlem meg. A 451 Fahrenheit keretei közé beköltözik az 1984. Tehát a jóléti komfort a keretei közé, megkapod a lehetőséget arra, hogy te légy a nagy testvér. Na, ki aljasítja le a társadalmat, és hogyan, milyen eszközökkel? Egy fontos kérdésről még nem beszéltünk az 1984 című regény, illetve film kapcsán. Mi van a 101-es szobában, és mi a funkciója a 101-es szobának? Azt kérdezted tőlem egyszer, hogy mi van a 101-es szobában. Akkor azt mondtam, te is tudod. Mindenki tudja. Az, ami a 101-es szobában van, az mindenkinek a legrosszabb a világon. Sokkal rosszabb, mint a fájdalomtól vagy a haláltól való félelem. Ez az elviselhetetlen, az egyénenként változó természetesen. Lehet az élve eltemetés, vagy kiherélés, vagy sok minden más. A te esetedben patkányok. De... patkányok. Mondd meg, mit akarsz, mit tegyek? Tedd meg, amit meg kell tenned. De mi? Mi az? Mi? Hogyan tegyek meg, amikor nem tudom, mi az? A proletár körzetekben a patkányok megtámadják a kisbabákat, és 5 perc alatt lerágják róluk csontig a húst. Megtámadják az öregeket, a betegeket is. Meglepő intelligenciával választják ki azt az emberi lényt, aki védtelen. Kérlek. A rács pontosan simul a fejedre, nincs más kijárat. Lenyomom az első kart, és a patkányok az első részbe kerülnek. Kérlek. Ha lenyomom a másodikat, felemelkedik a kalitka ajtaja. Ezek az éhes dögök úgy támadnak rád, mint a puskagolyó. Láttál már patkányt repülni? A az arcodba ugranak és befúrják magukat. Van, amikor a szemet támadják meg először. Van, amikor a szájba rágják be magukat és a nyelvet falják föl. Ne, ne kérlek, ne! Csinálj Giuliával! Csinálj Giuliával! Tépesd szét az ő arcát! Rágják meg Giuliát, de ne engem! Csinálj Giuliával! Csinálj Giuliával! De ne velem! Giulia Winston Smith szerelme, ő az, akivel a szexbűnt elkövette, ő az, akivel összejárogatott, és hát így szabadon szeretkeztek, ami hát a 1984 világában egy főbejáró bűn. Hagyjuk meg a szexualitást a nyugat opiumának, vagy hogy mondta Virág elvtárs? A fontos kérdés, amelyet felvet ez a bejátszás, hogy vajon behatolhatnak-e a lényed magvába? Másképpek fogalmazva, elérhetik-e azt, hogy szeresd a nagy testvért? Ugye ő nekik nem az a céljuk, hogy te rettegj, és ezért hazudj. Nekik az a céljuk, hogy te valóban szeresd a nagy testvért. És a fontos kérdés, amelyre a 101-es szoba adja meg a választ, hogy lehetséges-e ez? El tudják-e érni? Tehát van-e valahol belül a lényedben egy olyan hely, ahol meg tudsz őrződni önmagadnak, és ahol megőrizhetsz egy magot önmagadban valahol belül mélyen, ahol önmagad tudsz maradni, ahol tudod, hogy a nagy testvér egy diktátor, és bár kifelé hazudsz, mert félsz, de ott bent... Vagy vállalod a halált. Egy borsószemnyi önmagad maradhat-e, vagy abból is ki tudnak-e forgatni. És a 101-es szoba és George Orwell azt a nagyon pessimista választ adja erre, hogy nincsen olyan hely, ahova el tudnál rejtőzni előlük, és ez a funkciója a 101-es szobának. A 101-es szobában ugyanis a te számodra legrosszabb van, mivel hogy ők kívülről belülről ismerik a tudatodat, mivel feltérképezték teljesen a múltadat és a lényedet, ezért pontosan tudják, hogy mi neked a legrosszabb. És hogyha azzal fenyegetnek, hogyha a nagy testvér szeretetének az alternatívája az, ami a legrosszabb, egy olyan helyet találnak meg benned, ami mögé sem tudsz már elrejtőzni, a legmélyebb szorongást, a legmélyebb félelmet keltik benned életre, tulajdonképpen feltárják a legbelső kaput, ami benned van, és a mögé ültetik be a nagy testvér szeretetét. A lényed magvába, mert van ilyen, és feltárható, és oda tudnak eljutni, és oda tudnak behatolni, és ott tudnak téged megtörni. A 101-es szobában ezért mondja azt O'Brien, hogy itt nincsenek mártírok. Itt minden tanúvallomás az igazságot tartalmazza, mert a 101-es szobában nincs hazugság, a 101-es szobában nincsen ravaszkodás, sem képmutatás, sem megjátszás, sem manipuláció. A 101-es szobában az igazság van. Mindig az igazság mindenkinek a szájából. És amikor Orwell ezeket leírja a 40-es évek végén, amikor készíti a 84 című könyvet, akkor így az ember kicsit elkezd magától az írótól rettegni. Orwell egy renegát volt, én nem olvastam Orwell életrajzokat, de azt tudjuk, hogy Burmában volt rendőr. Tehát a brit gyarmat Burmában tartotta fenn az angol világbirodalomnak a rendjét, és hát valószínűleg a munkája közben azért találkozott olyan eszközökkel, amiket esetleg a regénybe beépített, és azért ne felejtsük el, hogy itt nem csak a Szovjetunióval lehet párhuzamba állítani az orwelli nagy testvérnek a birodalmát, hát az első állam, ami koncentrációs táborokat állított fel, az a brit világbirodalom volt az 1900-as évek legelején, az 1800-as évek legvégén, a búr háborúban. De hát a Guantanamo-i koncentrációs tábort is felvethetjük ide példaként. Az első állam, ami vegyi támadást hajtott végre repülőgépre, az valószínűleg szintén a brit világbirodalom volt, Irakban, ha jól tudom, Churchillnek a közreműködésével, a fiatal Churchill közreműködésével, és hát a német városok gyújtóbombázása a második világháború legvégén, amikor gyakorlatilag már megnyerték a háborút, szintén a brit világbirodalomnak volt az egyik találmánya. Nagyon sok SMS-t kaptunk. Az 1984 arról szól, hogy a világ az ember fejében létezik, nincs nyomor, mert a csokoládé adag növekszik, írja az SMS író. Hát igen, a propaganda fontos szerepet játszik. Nem látom értelmét az 1984-ről, mint filmről beszélni, írja nekünk a kedves hallgató. A könyv annyira meghatározó. Halleluja! Tessék olvasni a könyvet! Igen, igen, az 1984, igen, szóval mint könyv, ebbe igen. Egy picit egyet kell értenünk, hogyha valaki látta a Fal című filmet, ott ezek a totalitárius tömegjelenetek, a vezérnek csápoló tömeg sokkal jobban magába szippant, mint itt ez az 5 perc gyűlöletnek nevezett részek, a tömegjelenetek, és ami még eszembe jutott egy párhuzam, hogy mennyivel jobb a Luc Bessonnak a Jeanne d'Arc az Orlani Szűz című filmében a vallató jelenet, mennyivel nyomasztóbb, mint itt az 1984 című filmnek a végén. Ma után kicsiben is próbálkoztak egyesek, írja nekünk a hallgató, 1984 vest össze szientológia, xenu.net. Ilyettek vagyunk ez ügyben. Köszi az ajánlót, 5 perce vettük meg a 451 Fahrenheitet, írja nekünk, nagyon örülünk igazán. Egészen megdöbbentő, hogy a Vadhattyúk című könyvben leírt események, a kulturális forradalom emberi tragédiái mennyire hasonlítanak az 1984-re. Igen, és ugyanúgy keveset beszélünk arról, hogy a Kínában mi történt, mint ahogy a saját rákosi rendszerünkről sem beszéltünk. Maradjunk annyiban, hogy leginkább Kína hasonlít. A ma létező rendszerek közül, hát hogyha Észak-Koreát nem számítjuk, leginkább Kína hasonlít az 1984 világára. Ne felejtsük el a békeharcot, írja nekünk a kedves SMS. A háború béke, ugye ez a film egyik, meg a könyv egyik jelmondata. Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának. Igen, köszönjük szépen, tudtam, hogy valaki fogja küldeni a pontos nem is egy és nem is két SMS íróról beszélünk ezúttal. Van egy harmadik filmünk, vagy vannak még SMS-ek? Hát inkább osztályozzunk. Én azt mondom erre a filmre, hogy szerintem ez a film egy nagyon erős feldolgozása ennek a hát kivételesen kiváló regénynek, úgyhogy azt mondanám, hogy 8. Hát én nem tudok erre a hatosnál jobbat adni. Filmként sokkal jobban működött, mint a 451 Fahrenheit, de hát 20 évvel később készült is. Egy szó mint száz, az 1984 című film az én szerintem méltó a regényhez. A következő darab, amelyről beszélni fogunk, a pedig hátralévő pár percben egy akciófilm, a 80-as évekből. Azt mondanánk, hogy egy gagyi akciófilm, de valami olyan páratlan külsőségek köz zajlik, amelyről nem hallgathatunk. És tele van apró ötletekkel, tehát a 451 Fahrenheit, most a filmről beszélek, az semmi ehhez képest, ugye a Running Man című Schwarzenegger filmről beszélünk. Igen, ez a menekülő ember. Ha alá akartok merülni a 80-as évekbe újra, vagy még nem éltetek, akkor a női váltömések, a borzasztó magas váltömések, a hülye frizurák, az aerobik kultusz, az aerobik divata, Schwarzeneggernek a bugyuta végmondatai, a humora, meg ahogy embereket darabol úgy, ahogy ma egy fős már ezt nem teheti meg ilyen szintű brutalitással. Hát akkor mindenképpen láttatok el. Akkor ezt láttatok el. 2017-re a világgazdaság összeomlott. Fogytán van az élelem, a természeti kincsek, az olaj. A félkatonai zónákra felosztott országban vaskézzel uralkodik egy rendőrállam. Az állam irányítása alatt álló televízió legnézettebb műsora egy menekülő ember című szadista játék. A művészeteket, a zenét, a hírközlést cenzúrázzák. A másként gondolkodást nem tűrik el, mégis sikerült fennmaradnia egy kis föld alatti ellenálló csoportnak. Amikor a fejlett technikájú gladiátor játékok már nem elegendőek arra, hogy az emberek szabadságvágyát kielégítsék, erőszakosabb eszközöket kell bevetni. Ezt a filmet, ha hiszitek, ha nem, Paul Michael Glazer rendezte. Az a Paul Michael Glazer, hogyha láttátok a Starsky és Hutch című sorozatot, ő volt benne Starsky. Tehát ez nem egy rendező, hanem konkrétan, hát... A Hegedűs a háztetőn. A Hegedűs a háztetőnben is, igen, ő volt Percsik, a komcsi zsidó. Tehát, hogy így egy ilyen figura, tehát Starsky rendezte a filmet, tehát maradjunk ennyiben. Hogy mondjam, egy gagyi akciófilmről beszélünk. De egy igényes gagyi akciófilm, igen, tele de, apró ötlet. De ahol játszódik, az a világ, az valami óriási, valami szenzációs. Tehát én a médiának és a showjátékoknak. Igen, a diktatúrának, tehát hogy mondjam, a kenyeret és cirkuszt világa a jövőben, hogy fogalmazott? Tehát, hogy a showbiznisz meg a diktatúra még soha nem fúzionált a filmvásznon ilyen gyönyörűen. Tulajdonképpen tudod, hogy mire emlékeztet engem? Bizonyos szempontból? A Truman Show-ra. Nagyon-nagyon hasonló, mint a Truman Show. Csak itt vér folyik. Hát csak itt, igen, itt nem könyv folyik, hanem vér. Kezdődjék a műsor! legcsodálatosabb showműsora. Na, melyik? A menekülőemben! Ki szereti önöket, és önök kit szeretnek? Nem hallottam! És most hadd mutassam be első számú rajongómat, Mrs. McKernan. Szép jó estét, hogy érzi magát? Köszönöm jól. Adok önnek egy puszit, drágám, de nem kell izgulnia, nem lesz nyelves. Az Isten áldja. Foglaljon helyet. Fantasztikus lesz a ma esti műsor. Phil, megkérlek, mutasd be nekünk a mai este főszereplőjét, a mai menekülő embert. Nézzék csak a képernyőt! Ma esti sztárunkat nem kell bemutatnunk. Ben Richards, aki 60 ártatlan nőt és gyereket mészárolt le Bakersfieldben. Gyászoló szülők, elárgult gyerekek és egy megrendült nemzet. És most itt van, készen arra, hogy megfizessen műsorunk közönség előtt. Az embertelen, szadista Bakersfieldi mészáros. Tudom, hogy kemény fiú vagy, de azért nem leszel egyedül. Veled lesznek a barátai is. Csak nem fogunk változtatni egy győztes csapaton. Lesznek társaid, akik veled tartanak, akik melletted lesznek jóban, rosszban. Minden versenyzőnek 3 óra áll a rendelkezésére, hogy minden szektoron keresztül haladjon. Én mondom, minden másodperce szükségük lesz, mert mi tudjuk, kik erednek a nyomukba, nem igaz? Kicsodák! És ugye tudják, hogy mit tettek a menekülőkkel? Nem hallottam! Így igaz, akkor ne várjunk tovább, kezdődjön hát a menekülés! Stephen Kingnek a regényéből készült ez a filmfeldolgozás. Szemérmetlenül nyúl a 451 Fahrenheitből, tehát olyan gátlástalanul, tehát hogy ahogyan abban a filmben a Montagnak megrendezik a média halálát, miután a tévékamerák keresztüzében menekül életre halálra. Igen, mindenféle technikai eszközökkel manipulálnak nekik egy fotót, vagy egy videófelvételt, amelyen megmutatják, hogy hogyan esett el. Na, ezt egy az egybe lelopják, és itt ugyanezt történik Ben Richards kapitánnyal, ugye, aki Schwarzenegger játszik. Hogy mondjam, nem lehet tudni igazából, hogy itt az antiutópia feszültségét hivatott növelni az akciójeleneteknek a sora, vagy inkább egy ütős akciófilmet akartak csinálni, és azt akarták kicsit érdekesebbé tenni ezzel az antiutópiával. Most így nem is tudom, hogy melyik a helyes sorrend, vagy mi az cél és mi az eszköz. Egy valami viszont biztos, hogy egyszeri nézésre mindenképpen alkalmas filmről van szó. Egy jó kis akciófilm a 80-as években, ez nem a Káosz Birodalma, Dwayne The Rock Johnson-tól, az 2006-os, hát ez 87-es, ez a kornak egy lenyomata. Maga a 80-as évek minden ízében, és egy magával ragadó diktatúra. Tehát tényleg egy színpompás, imádnivaló, csili-vili, málna és twisted tornádó ízű diktatúra. Hát én a magam részéről nagyon élveztem, egy 7-est adnék rá. Így van, 7-es. A kedves SMS írók nagyon követelik rajtunk a Brazílt. Teljes joggal. Teljes joggal, és nem is fogjuk elmulasztani a Brazíl című filmnek az ismertetését, vagy legalábbis az ajánlását, de nem ebben az adásban. Erre még várnotok kell, ugyanis még nem beszéltünk a Brazíl című filmről, de fogunk. És kifejezetten a Magyar Dávidnak való téma ez, mert a Magyar Dávidnak az élete a brazil, úgyhogy én a Magyar Dávidnak számom majd ezt a filmet, hogy az ő társaságában hallgathassátok és élvezhessétek végig mindazokat a felvetéseket, amelyekkel szolgálhatunk nektek, épp úgy, mint ma. 0629986986 az az SMS szám, amire reagálhattok ránk. Mai műsorban diktatúrákról, antiutópiákról beszélünk, és ajánlottunk a 4 filmből az elsőként egyet, a 451 Fahrenheit című filmet Truffautól, aki itt vitatkoztunk Robival, hogy ez mennyire nézhető, de aki meg tudja nézni, annak bátran ajánlom egy évvel korábbról, 1965-ből Godardnak az Alphaville című filmjét, ami egy olyan több millió fényévre lévő galaxisba játszódik, ahol a mesterséges intelligencia egyeduralmi rendszert vezet be, és minden érzés be van tiltva, akár csak a zene, a költészet, a szerelem szavakat, a költészet és a zene szavakat, bocsánat, pedig kitörölték a nyelvből. Tehát akinek bejön a 451 Fahrenheit, aki úgy érzi, hogy abszolválta, tehát hogy ez így nézhető volt, annak az alfavét is melegen ajánljuk, aki pedig nem ezt a vonalat preferálja, annak természetesen az imént a reklámblokk előtt ajánlott Running Man, menekülő ember akciófilmes Schwarzeneggerre, tehát mindenkinek megadjuk az ajánlatunkból, ami jár neki. De közben leoltanak minket az Equilibriumról, mielőtt még megjönne a kedvünk. Ha az Equilibrium hasonlít inkább a Fahrenheit 451-re, csak gagyi hollywoodi kungfus kiszerelésben. Aztán meg a másik kedves SMS író azt írja, hogy az Equilibrium egy kalap ürülék, egy Matrix 1984 hibrid akart lenni. A sztori szerint még egy színes szalagot is meg kell semmisíteni, mert érzelmeket kelthet, mely érzelmek akár sötét világ, akár negatívba is fordulhatnak, így konfliktusok és háború születhet. Nekem ez tetszik, ez poén. Közben a valamilyen vezető dütöl eltorzult fejjel ordítozik a hőssel. A látvány oké, okay, Christian Bale oké, okay, csak meg kellett volna írni a filmet, írja nekünk G. Emlékmás? Na igen, az igen, azt imádjuk. És hát az emlékmás az jobb is, tehát egy érettem alkotás a Schwarzeneggernek. Az emlékmás. Hát nem véletlenül az egy komoly sci-fi regény. Az emlékmásról arról beszélnünk kell, és beszélni is fogunk. Tehát az emlékmás az értelemszerűen egy nagyon-nagyon fontos adalék lesz a következő adások valamelyikében. Most viszont negyedik. Gattaka? Na arról viszont nem fogunk igazából beszélni. Tehát a Gattaka azt... Na jó. Pedig borzasztó, egyre aktuálisabb lesz a Gattaka, ahogyan megválogatjuk majd az utódainknak a tulajdonságait. Tehát ez a gén manipulációra alapozott kasztrendszer antiutópia. Érdekes, egyszer nem tudom, érdekes kérdéseket felvetni rosszul. Na mindegy, én a mai negyedik filmünkért is egy jó ideig dolgoztam Robinál, amíg hajlandó volt ezt felvenni a repertoárba. Én abszolút kiállok mellette, azt mondom, hogy egyszerre intelligens, valós politikai kérdéseket feltevő, és egyszerre borzasztó, szórakoztató, fordulatos, és a mai első két filmünk ellentétben elképesztően pörgő, forgatókönyvvel megáldott film az, amiről most fogunk beszélni. Ez a közellenség. Átfogó adatkeresést fogunk végezni. Csináltunk egy előzetes vizsgálatot, amelynek során Brian érdekes dolgokra bukkant. Kiket hívott fel? Rachel Banks, született bombázó, mit nem adnék, ha leszívna. Mi köze Deanhez? Együtt jártak a Georgetown Egyetemre. Harmad évben egy címen laktak, egy a telefonszámuk. Ma is tartják a kapcsolatot, annak ellenére, hogy Dean nős. Lacsak, ez igen? Mi az? Dean az utóbbi 18 hónapban 4x5x7x vett kikész pénzt, 4-5000 dollár értékben. Majd egyre többet. És minden alkalommal a bájos Miss Banks bankszámlája is ugyanekkora összeggel gyarapodott. Zsarolás? Hát nem mindig egyezik az összeg, de mindjárt megfejtem. Ó, igen, pontosan. Pontosan 15%-a annak, amit Dean kivesz. Továbbá van egy léghajós, egy rendőrautós és két ATM kamerás felvétel, de ez a legígéretesebb. Ez a fehérnemű bolt ipari kamerája. Állj! Kérek egy 75%-os vízszintes forgatást. Állj! Nagyítsuk fel! Közelíts a táskára! És most menjünk tovább kockáról kockára. Mielőtt eltakarnák a képet, megváltozik a táska formája. Látják a különbséget? Ott van. Nem stimmel az árnyék. Zevic beletett valamit, és megváltozott a formája. A kazettát? Nehéz volna megállapítani. Nézzük meg egy másik szögből. Kérek egy feltételes képet. Már is. Akkor most fordítsuk el 75%-kal vízszintesen. Vajon mi lehet az? Egy kazettánál nagyobb. Zevicnek digitális átalakítója volt. Lehet, hogy nem is kazettára másolta. Vagy a táska egyszerűen elfordult. Lehet, hogy csak az árnyék téveszt meg minket, és nincs is ott semmi. Vagy minden ott van. Terítsék ki. A film, Tony Scott által rendezett film, ugye a Ridley Scottnak a testvéréről van szó. Egy olyan világot, egy olyan antiutópiát vet fel, Egyébként használjuk helyes kifejezést, mert itt elmagyarázták nekünk, hogy ez nem úgy van, kedves SMS író írta. Az antiutópia elromlott utópiát jelent, a negatív utópiát az disztópiának hívjuk. Tehát disztópiákról beszélünk. Az antiutópia az, amit jónak terveztek, de aztán megfenek lett? Mert de én nem, hiszem, nem érzem még nem, így a különbséget, de biztos a hallgatóakon igaza. Hogy, lényeg, hogy ez egy olyan disztópia, ami itt és most zajlik körülöttünk. Tehát, hogy hopp, a jövőben vagyunk, hopp, egy olyan világban vagyunk, ahol nem szeretnénk lenni. Eléggé ki vagyunk szolgáltatva. Eléggé. Persze ezeknek az amerikai thrillereknek mindig kell a happy end. Ezért aztán 1987-84-re vagy Fahrenheit 451-re ne számítsatok, mert erre nincsen esély. Tehát soha nem a hatalmas és legyőzhetetlen elnyomó gépezettel, hanem ennek a diktatúrának a kísérletével állunk szemben, amelyet a tökös amerikai mindig meg azért valamilyen módon megakadályoz. És hát itt ezúttal a tökös amerikai az ugye Will Smith, aki ezúttal is kiválóan játsza Will Smith-t, aztán a nagyon laza, nagyon-nagyon-nagyon menő gyereket, akit mindig igazából... És itt intelligens van, és érzékeny. Minden, amit akarsz. És itt van Gene Hackman, és itt van John Voight, és itt van Tom Sizemore, és rengeteg olyan Barry Pepper, nagyon jó, Gabriel Byrne, de már a fiatal Jack Black nagyon sok később ismerté vált, és már akkor is nagyon-nagyon-nagyon sikeres színész. És Will Smith az utóbbi években nagyon szereti az ilyen negatív utópiákat, az Én a robot, vagy a Legenda vagyok, mindegyik egy félresiklott jövője az emberiségnek. Egy olyan világban élünk, a film tanulsága szerint, ahol teljes kontroll alá lehet vonni téged. Minden egy kézben összpontosul, és pontosan a technicizált kényelmes életed révén, tehát tulajdonképpen a 451 Fahrenheit juttat el minket, az a gondolatkísérlet juttat el minket ebbe a helyzetbe. Be vagyunk poloskázva. De miért vagyunk bepoloskázva? Elsőrendűen nem azért, mert bepoloskáznak minket, hanem mert bepoloskázzuk magunkat, kvázi megvásároljuk a legfrissebb, legújabb mobiltelefont, amely mobiltelefon egy lehallgató készülék. Talán tudjátok, hogyha az áramforrás, vagyis az akkumulátor össze van kötve egy relével, akkor az már egy működőképes poloska. Tehát azzal már téged le lehet hallgatni. De abszolút a mindennapjainknak a részévé vált. Ha csak azt a kérdést teszem fel, hogy kik hozták nyilvánosságra az összödi beszédet, a mai napig nem tudjuk, hogy azt a lehallgatást, az kik végezték el. Ki az összödi hangmérnök, és főleg ki rendelte meg az összödi hangmérnöktől azt a felvételt. És még két aktualitás a film, ezek viszont már vissza Amerikába, ahol ez a film készült és játszódik. Az egyik az Echelon nevű globális műholdas lehallgatórendszer, ami a 2001 körül volt egy botrány, utána nézhettek az interneten. A másik pedig az, hogy maga a Patriot Act az körülbelül egy olyan 3-4 évvel a film, a Közellenség című film, amiről most beszélünk, elkészülte, után lett valóság, amikor ugye az Egyesült Államokat úgymond támadás érte, és az ikertornyok leomlottak, akkor vezették be a Patriot Act nevű törvényt, ami egy sokkal erőteljesebb, fokozottabb lehallgatását, megfigyelését tette lehetővé. Hazafias törvény, de mi köze a hazafiságnak ahhoz, hogy engem lehallgatnak? Tehát, hogy már a törvény nevében mossák az agyadat. És az a vicc, hogy feltűnik a filmbe egy hajó, amire az van ráírva, hogy Baltimore Patriot. De nem értem, tehát, hogy ennek a törvénynek az értelmében nem szabad smárolni a repülőn. Komolyan! És ha smárolsz a repülőn, akkor téged őrizetbe vesznek, meg megbilincselnek. Mi köze ennek a hazafisághoz? És nem értem, tehát annyi... Tehát, hogy így konkrétan, amikor a French Fries-t, ami a sült krumpli, ugyebár megváltoztatták a nevét, amikor Franciaország nem szállt be az Irak elleni katonai invázióba, akkor megváltoztatták Amerikában a French Fries-nak a nevét, szabadság krumplira változtatták. Gondoljál bele, szabadság krumpli. Tehát nem szabad mostantól French Fries-nak hívni, hanem Freedom Fries-nak kell hívni. Tehát a kényszerítelek, hogy légy szabad! A krumpli! Ahogy ezeket a szavakat üvöltöd, nekem az Armageddon című film zenéi úsznak be a fülembe, olyan szépen aláfestelék ezeket a... Szóval maradjunk csak abban egy pillanatig, hogy megveszed a legújabb telefont, és viszed magaddal mindenhova, hogy lehallgatható légy. Igazából nincs szükség arra, hogy egy a diktatúrának az eszközrendszerét megteremtsék, amelynek a segítségével, mert te teremted meg a saját magad számára a komfortod érdekében. És hogyha azt mondják neked, hogy hát bocs, de le kell hallgatnunk téged a te biztonságod érdekében, és közben megfélemlítenek téged mindenféle iszlámterrorizmussal, meg bolsevizmussal, meg mindenféle fenyegetéssel, meg 23 millió románnal, meg amivel akarod, akkor te magad fogod kérni, sőt, csúszni, mászni fogsz, és könyörögni, hogy hallgassatok már le egy kicsit, mert a biztonság az fontosabb, mint a szabadság. Na ez a lényege a propagandának, hogy a biztonságfaktort fontosabbá tegyék az életedben, mint a szabadságfaktort. És visszakereshetők a hívások is, tehát most nem csak arról van szó, hogy amikor éppen hívsz valakit, akkor az lehallgatható, hanem a te hívásaid azok visszakereshetőek, hónapokig tárolják őket egy rendszerben, és hát ez a paranoia, ez azért Amerikában jobban működik, amire itt Robi utal, de azért nem akarom tagadni, hogy minket is vevőnek lehet felkészíteni egy ilyenre, hogy a filmben elhangzik, hogy mi vagyunk a legerősebb nemzet, sok irigyünk van, mert akarnak minket semmisíteni, tehát fokoznunk kell elvtársak az éberséget, és ezért ki kell nyitni a kapukat a lehallgatás lehetősége előtt. Röviden azért mondjuk el, hogy keveredik bele a mi Will Smith-ünk ebbe a sztoriba. Egy loserként, bár egy menő ügyvéd, de itt egy loser lesz, hiszen tök véletlenül keveredik bele ebbe az egészbe. Persze. Hát egyszerűen a táskájába belecsúsztatnak egy dokumentumot egy bizonyos gyilkosságról, és hát így elvész az élete. Letiltják a bankszámláját, mindenhol folyamatosan megfigyelik, üldözik, az összes beszélgetését lehallgatják, az összes internetes keresését ellenőrzik, a mozgását folyamatosan kontrollálják, és bocsánat, a kapcsolattartóinak, az összes olyan embernek, akivel csak kapcsolatba lép, azonnal lekeresik az komplett kapcsolatrendszerét. És itt nem csak lehallgatásról van szó az ő esetében, hanem mivel birtokolja ezt a leleplezésre alkalmas dokumentumot, ezért őt elkezdik lejáratni, ami a lehallgatás, aminek a lehallgatás csak egy kis szelete, tehát amikor hazug jellemnek próbálnak valakit beállítani a médiába, pornóval, kártyaszenvedélye, szeretőkkel. Mivel, hogy mindent ők vezérelnek igazából. Mafia kapcsolatokkal hozzák összefüggésbe. A média nyilvánosság is az ő kezükben van. Tehát kirúgják, letétják a kártyáját, hogy ne tudjon vásárolni, adóellenőrzést küldenek rá. Hát igen. És akkor jöhet a lehallgatás. Ugye ismerjük ezt, hogy a arab, külföldi araboktól fogadott el süteményt és egy tollat a magyar nyomozó. Nagyon fontos ügybe szakadt meg a nyomozás egy ilyen leleplezés miatt. A félelem propagandának a lényege az, hogy téged bűnrészessé tegyenek a saját elnyomatásodban. Hogy tapsoljál neki. Hogy kérd a kontrollt magad fölé, hogy jobban félj azoktól a démonoktól, amiket ők vetítenek neked a te tudatodnak a falára, természetesen a tévéképernyőn, meg a mozivásznon keresztül, meg az újságoknak az oldalain keresztül, annak érdekében, hogy ebben az elnyomatásban érdekelté tegyenek. Valójában nem leszel érdekelt a saját elnyomatásodban, de köszönik nekik az illúzió elég. Nekik elég az, ha te úgy gondolod, hogy neked igenis szükséged van a még nagyobb fokú ellenőrzöttségre, annak érdekében, hogy megvédjenek téged ezektől a bizonyos kísértetektől. Szlovák terroristákról? A rendőrpalotába belegépisztolyozó ismeretlenektől? A szlovák terroristák? Kádár csontjainak elrablóitól? Akik miatt nem lehetett megrendezni azt a megemlékezést, vagy micsodát, nagy gyűlést? A Hősök terén. Szlovák terroristák. Kedves SMS-ezők! Hallottatok ti már valaha azelőtt vagy azóta szlovák terroristákról? Láttatok ti már szlovák terroristát? Hallottatok ti már olyan terrormerényletről bárhol a világon, amit szlovák terroristák követtek el? Vagy ez egy egyszeri hazugság volt, amit még azok se gondoltak komolyan, akik kitalálták, de miért is ne? Hiszen ezt is le lehet nyomni a torkunkon. 0629986986. Ti mitől féltek? Itt dolgozom. Lehet, hogy furcsának tartja, de ez az irodám már több mint 15 éve. Itt biztonságban vagyunk. Ezek a részdrótok nem engedik át a rádiójeleket. Én csak doboznak hívom. Nincs itt se telefon, se villany. Nyugodt hely. El vagyok zárva a külvilágtól. Ide végképp nem férkőzhetnek be a poloskák. Így nem marad más, mint az adóvevő, ami viszont nagyon egyszerűen bemérhető. A kormány és a távközlés bár a 40-es évek kezdete óta puszipajtás. Együtt bárhová bejutnak. Beférkőznek a bankszámlába, a számítógépbe, az e-mailbe. Lehallgatják a telefonját. Nem ismernek lehetetlent. Minél több műszaki cikket használunk, annál könnyebb nekik megfigyelni minket. Szép új világban élünk. Eljött az idő. Világ összeesküvői, egyesüljetek. Azért ez több, mint elmélet. Én összeesküvő voltam. A nemzetbiztonságnál. Kommunikációs elemző voltam, a nemzetközi hívásokat figyeltem, ez volt a szakterületem. Emlékszik a lehallgatóra, amit a telefonjában találtunk? Annak az első szériáját én terveztem. Fort Meade-ben 18 holdas föld alatti titkos számítógéprendszer található. Mondjuk, ha beszél a telefonon és kiejti azt, hogy bomba, elnök, vagy Allah, vagy a 100 kurszó egyikét, azt rögtön felismeri a számítógép, rögzíti, majd tovább küldi vizsgálatra. Ez volt 20 éve. Egy Hubble teleszkóp figyeli a csillagokat, de ugyanakkor több mint 100 műhold kémlel minket. Mindez persze titkos. A régi szép időkben csak rá kellett csatlakozni a telefonra. Ma a műholdak segítségével légből kapják az infót. Az ordasok fenyegetnek minket, de itt vannak a védelmezők. A védelmezők majd megvédelmeznek minket az ordasoktól. De ki védelmez meg minket a védelmezőktől? Talán azok is a védelmezők lesznek? Talán az egész úgy zajlik, mint a maffia esetében, amikor jönnek és szedik a védelmi pénzt? Kitől védelmez meg téged a maffia, amikor védelmi pénzt szed? Azoktól a többi mafiózóktól, akik szintén meg akarnak téged védelmezni éppen őtőle, vagy saját magától. Tehát én megvédelek téged attól, hogy jól pofán vágjalak, most akkor add ide azt a pénzt, ami nálad van. Itt valami ilyesmiről van szó. Benézek a segged lukába is, annak fejében, hogy megvédjelek téged azoktól, akik be akarnak nézni a segged lukába is. És ha már maffia, itt a maffia, ami nagyon sok amerikai filmben a brutalitásnak, az erőszaknak a ne további, az gyakorlatilag ilyen kis bénázó társasággá alacsonyul a mögött a totális is elnyomó, megfigyelő, technicizált apparátus mögött, amit a láncról véletlenül leszakadó és a jogtalanság ösvényére tévedő állami alkalmazott produkál itt a filmben. Ami szerintem a filmnek abszolút erőssége, említettük a forgatókönyvet, amikor Mr. Wu-hoz, valami kínai, vagy azt hiszem japán házas párhoz betör a Will Smith által alakított főhős, az egy annyira erős üldözéses jelenetet indít el itt a filmben, ami talán a Matrix első részében, amikor jönnek érte az irodába az ügynökök, talán ahhoz lehet hasonlítani, vagy hát aki látta a Fugitív című filmet, a Szökevény című filmet, ami szerintem egy nagyon maga műfajában egy nagyon jó film, tehát ehhez lehetne hasonlítani, de nagyon-nagyon szerettem a filmnézési közben a mellékszereplőket, azt az erkölcstelen, cinikus, nihilista, lehallgató bagást, akik nem voltak egy ilyen sablonos rossz fiúk, hanem hát szolgálták ezt az állami hivatalt, az informatikai tudásukkal, menő sérójuk volt, havai ingekbe koktélokat ittak, miközben figyelték, hogy teszik tönkre embereknek a magánéletét a lehallgatásaikkal, vagy élethűen kerülnek be a filmbe, és tűnnek el szereplők. Tehát, hogy jön egy szereplő, azt hiszed, hogy el fogunk vele bohóckodni a film végé, és az a következő pillanatban megölik, és kikerül a filmből, vagy nagyon-nagyon hiteles a szerelmi háromszög a filmben, hogyha ez tényleg szerelmi háromszög, bár ez nyitott szerintem egy kicsit. Tehát, hogy ez a film szerintem számos erénye bír, ami kiemeli ebből a kategóriából. Ez talán a politikai krimi kategóriája. Nagyon sok SMS-t kaptunk annyira jó, hogy olyan kvalifikált hallgatóink vannak, hogy az, itt van például ez az SMS. Mit is mondott Bibó? Hát imádom, hogy ilyen emberek hallgatnak minket. Azt mondta Bibó, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. És ebben minden benne van. Mert aki nem fél, az nem kér maga fölé nagy testvért. Az mer szabadon dönteni és szabadon választani, és nem fél azoktól a démonoktól, amelyekkel folyamatosan riogatják akár a médián keresztül, akár a suttogáson keresztül, akár a hétköznapokban, bárhol. Ebben az idézetben minden benne van. Tehát a félelem az, ami minket a diktátoroknak az ölelő karjai közé vezet. És terel, mi az, ami kivezet minket a diktátorok ölelő karjaiból? Hogyha legalább annyira öntudatos állampolgárok vagyunk, és ismerjük jogainkat, mint Robert Clayton Dean, akit Will Smith alakít, a főhős, aki, hogyha bekopognak hozzá a rendőrök, akkor nem csak hogy kéri a rendőrjelvényt, hanem meg is nézi, hogy vajon az egy igazi rendőrjelvénye. Ugye a rendőrjelvényre 2006 óta kicsit máshogy reagálunk, mint addig, tehát a 2006 óta, az utcai zavargások óta azt hiszem, hogy kicsit érzékenyebbek vagyunk arra, hogyha nincsen mondjuk jelvény, vagy sorszám egy rohamrendőrön, vagy például mit tesz még Robert Clayton Deal? Hát házkutatási parancsot kér, hogyha az nagyon udvarjas rendőrök arra terelik a beszélgetést, hogy hát akkor ezt a kis valami kis kütyüt akkor mi itt megkeresnénk a lakásba, és ha nincs házkutatási parancs, kitessékeli őket. Hát a csávó ügyvéd. És hát igen, ügyvéd, de mindenkit erre bíztatunk, hogyha a főnököd vagy a hozzád bekopogtató rendőrök a magánéletedre terelik a kérdést, ráadásul pofátlanul, akkor tessékeld ki őket az ajtón. Légy tisztában a jogaiddal, vagy legalábbis a jogaidnak a szilánkjaival, kis darabkáival, amik még maradtak, és azokhoz ragaszkodj foggal körömmel, erre tudunk biztatni titeket. Jaj, de sok SMS-t kaptunk. Kedves Robi és Viktor, műsorotok méltó 1956 megemlékezésére, sok új gondolatot ad, főként az első két film esetében írja nekünk. Ez, örülünk, köszönjük. Most kapcsolódtam be, Equilibrium volt már, nem, de még lehet. Nagyon-nagyon sok tippet kaptunk, úgyhogy lesz még egy antiutópiás műsorunk, vagy nem tudom mi a helyes kifejezés. Disztrópiás, még lesz, még disztrópiázunk majd. Fölvetették az emlékmást, ugye a gattakát, a részleget, az Equilibriumot, a Brazilt, de a Szép új világnak is van filmváltozata. Tényleg? Még keressük hozzá a szinkronos kópiát. Van filmváltozata? Van bizony. 1998-as filmváltozatról beszélünk. És az Én a robotot is ide rakhatnánk, bár az inkább sci-fi, tehát klasszikusan sci-fi, Isaac Asimov írta, de azért ott egy nagyon erős antiutópia. Még néhány SMS. Kerül megvalósulásra kis. Tálcán kínáljuk magunkat, MySpace, Facebook, Iviv, na ugyanerről Twitter. Beszélünk. Tehát a kényelmünk, a komfortérzetünk, a legjobb eszköz az elnyomatásunkhoz. De az, hogy valaki mobiltelefont használ, Facebookozik, vagy twitterezik, hát szerintem ez nem a fogyasztói dőzsölés meg a tudatlanság, ne továbbja. Hát ezek a telekommunikációs eszközök teszik lehetővé például a blogszférát, ami egy abszolút ellenhatalom tud lenni ma már egy bármilyen világ, bármely részén kitörő háborúban. Én ezt egy szóval nem mondtam. Minden érmének két oldala van, csak legyünk tisztában ezzel. A ti műsorotok új, átütő, zavaró és nyomasztó vasárnapom van, de milyen érdekes és jó. Nagyon örülünk, igazán. Jegyezzétek meg, az élet célja nem a boldogság, hanem az azonosság. Majd mondjátok már be, hogy mikori filmről beszéltek, és akkor nem keresem a mozi műsorban. Ez speciál 1998, a közellenség, Enemy of the State. Sziasztok! Szlovák terroristákról nem nagyon hallhattunk, de valami biztos mozgolódhat a magyar alvilágban is, hiszen a közönséges bűnözőkben a magyarokon nagyon sok minden múlok. Láttam az orcáját. Kázer Sozénok. 21. napon? Utána járunk. Én talán láttam is, de annak már annyi éve. Akkor még hol volt a szenátorságtól Schwarzenegger? Kormányzó lett? Igen, tényleg kormányzó lett. Kaliforniai kormányzó. Ja, Istenem. De ez minősíti Kaliforniát is. De néztem is, ezt a 80-es filmet, és mondom, úristen, ez az ember nem lett jó, kormányzó. Ez elképesztő. Na, felejtsük el. Pontozzuk le a közellenséget. Hú, szerintem 7-es. Én 9-est adok rá. Ez volt a hét mesterlövésze mára. Nagyon-nagyon köszönjük azt a kereskedelmi mennyiségű SMS-t, amit kaptunk tőletek, meg azt a nagy figyelmet és azt a együtt gondolkodást, amit tanúsítottatok az elmúlt két óra során. A disztrópiákról. Végül megtanultuk disztópia. Ezt a szót. Mi? Disztópia. Disztópiákról. Disztrópia az egy lerombolt társadalom. Szerintem egy új szót alkottál, Robi, és ezzel elmozdultunk az új angol. Igen. Ez a még újabb beszélszótár. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Jövő héten a szokott időpontban, ugye szombaton és vasárnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk. Addig is hallgassatok sok rádiókafét. És nézzétek meg ezeket a filmeket. Mindenáron nézzétek meg ezeket a filmeket. A következő egy órában például zenét fogtok hallani a rádiókafén. Mi a legjobb szívvel ajánljuk ezt is, pont úgy, mint azokat a filmeket, amelyekről a mai adásban beszéltünk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. A 451 Fahrenheit, az 1984, a Menekülő ember, valamint a Közellenség című filmeket pedig a következő egy hétben megnézni szívesen. Az Alfavilt. Sziasztok! Sziasztok!